Εβδομάδα λοιπόν, James Bond, καθώς έρχεται η νέα ταινία, καθώς συμπληρώνουμε αυτό το μήνα 53 χρόνια από την πρώτη ταινία, Dr. No, ακούμε τα τραγούδια από τις ταινίες του James Bond και όχι μόνο, με πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά και κάποιες παράπλευρες απώλειες, δηλαδή τραγούδια από δύο ταινίες που είναι James Bond και δεν είναι James Bond. Ήδη έχουμε μεταδώσει αρκετά κομμάτια, περίπου τα μισά στις δύο προηγούμενες μέρες. Σήμερα και αύριο ολοκληρώνουμε και όσοι άκουγαν χθες το πρόγραμμα θα παρατήρησαν ότι έκλεισα με το μουσικό θέμα που είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία τότε ο Herb Albert από την ταινία Casino Royale, όχι την ταινία της σειράς James Bond που είχαμε δει σχετικά πρόσφατα, δηλαδή την ταινία μετά το 2000, αλλά μία ταινία παροδία της δεκαετίας του 60, τα λέγαμε χθες, με έξι διαφορετικούς James Bond, μεταξύ αυτών και ο Peter Sellers. Στο Casino Royale υπάρχει ένα τραγούδι που είναι από τα ωραιότερα της δεκαετίας του 60, κινηματογραφικά τραγούδια, ήταν μάλιστα και υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ εκείνη τη χρονιά. Το τραγούδι έχουν γράψει ο Burt Bacharach και ο Hal David. Είναι μια ξεχωριστή σκηνή στην ταινία, σε έναν ιδρύο, όπου σε αργή κίνηση δύο από τους πρωταγωνιστές ακούν το τραγούδι όπως το λέει η περίφημη Dusty Springfield. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around. Just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love. Thank you. Όσοι ξέρουν το τραγούδι, και είναι πολλοί που έχουν αγαπήσει το τραγούδι αυτό, το ακούνε σε μια ειδική εκτέλεση, γιατί σε αυτή την εκτέλεση που ακούσατε είναι στο soundtrack της ταινίας που είχε βγει τότε, με όλη τη μουσική της ταινίας Casino Royale, το παλιό φιλμ της δεκαετίας του 60. Άλλη λοιπόν μια παράπευρη απώλεια, δηλαδή ένα φιλμ που είναι ο James Bond, αλλά δεν ανήκει στη σειρά των ταινιών του James Bond, είναι και αυτό το φιλμ του 83 που θα σας πούμε τώρα. Παίζουμε λοιπόν αυτή την παρένθεση τώρα με το Casino Royale και το τραγούδι που θα ακούσουμε από το φιλμ Never Say Never Again, και μετά θα επανέλθουμε στα κανονικά φιλμ James Bond. Το Never Say Never Again ήταν ένα φιλμ, κατασκοπικό βέβαια, όπως οι ταινίες του James Bond, του 83. Βασισμένο στο βιβλίο του James Bond, που αφορούσε το James Bond, Thunderball. Όμως δεν είχε την παραγωγή της Eon Production, όπου είναι η εταιρεία που έχει κάνει την παραγωγή σε όλες τις ταινίες του James Bond. Έτσι θεωρείται ότι δεν είναι ένα φιλμ που ανήκει στην σειρά των ταινιών του James Bond. Παρόλο που το 83 είχε κάνει, όσοι παρακολουθούν και ξέρουν τον ήρωα, ένα comeback για την ταινία αυτή ειδικά, ο Σον Κόνερι, που ήταν η πρώτη του επαφή με τον James Bond και η τελευταία, μετά από 12 χρόνια, όταν είχε γυρίσει το Diamonds Are Forever, που ήταν και η τελευταία. Πρωταγωνιστής λοιπόν ο Σον Κόνερι, για τους περισσότερους ο απόλυτος πράκτορας στο ρόλο αυτό. Επίσης καλή ηθοποιοί όπως ο Max von Sydow και η Kim Basinger στο φιλμ αυτό που λέγεται Never Say Never Again του 83, που δεν ανήκει όμως στη σειρά του James Bond, παρόλο που ο ήρωας είναι ο James Bond. Τη μουσική στην ταινία αυτή είχε γράψει ο Michel Legrand, διάσημος Γάλλος συνθέτης, και το τραγούδι λέει η Lani Hall που θα ακούσουμε τώρα, Never Say Never Again. Η Lani Hall ήταν τραγουδίστρια στο συγκρότημα Sergio Mendes and Brazil 66. Never, never say never again. Never, never say never again. Nothing I've ever known, but from all that I hear, forget about long-range plans, 'cause this man's got his own. To get mixed up with a man who says never, maybe big trouble. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα που συγκίνησε χιλιάδες θεατών σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου επιστρέφει στο θέατρο Πορεία. Από τις 3 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Η μεγάλη χήμερα. Με έναν ανανεωμένο θίασο και την Αλεξάνδρα Ιδίνη πάντα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μεγάλη χήμερα. Η πορεία της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα στα κανονικά τραγούδια, από ότι και τα άλλα είναι κανονικά τραγούδια και ιδιαίτερα το Look of Love, αριστούργημα. Το άλλο, μέτριο, παρόλο που είναι του Μισελ Λεγκράν, το τελευταίο που ακούσαμε. Το Look of Love είναι από τα καλύτερα που έχει γράψει ο Μπερτ Μπάκαρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ικοκό Αλεξάκη, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, επίσης email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουίζα Ζουγρή απαντά σε όλα τα μηνύματα που θέλουν απάντηση σε αυτά που μας στέλνετε, αλλά εμείς θέλουμε και τις υποδείξεις. 1965. Το τέταρτο φιλμ του James Bond. Thunderball. Ian Fleming είναι βέβαια εδώ. Σε όλα αυτά παραμένει ο δημιουργός του James Bond να γράφει, να βασίζονται στα βιβλία του τα σενάρια. Το τραγούδι. Το τραγούδι είναι τον John Barry και Don Black. Και ήταν ένα τραγούδι που το είπε ένας Ουαλός τραγουδιστής. Όπως από την Ουαλία, όπως γνωρίζετε, ήταν και η Σίλεϊ Μπάσια που είχε πει το Goldfinger που προϋπήρχε και θα το ακούσουμε ή σήμερα ή αύριο. Ο Tom Jones ξεκινούσε τότε περίπου την καριέρα του στην Αμερική, τεράστιος τραγουδιστής, διαχρονικός τραγουδιστής που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Εμφανίζεται αυτό το μήνα με τον Van Morrison σε μια μοναδική συναυλία στο O2 του Λονδίνου, θα είναι μια φοβερή βραδιά αυτή. Ο Tom Jones λοιπόν, που ήδη είχε κάνει επιτυχία με το It's Not Unusual και είχε πει και από ταινία το What New Pussycat, από μια ταινία εκείνης εποχής. Thunderball. He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes. That the fight is worth it all. he strikes like thunder. Thunderball, η ταινία του 65 με τον Sean Connery, που επίσης άλλο ένα σημείο που παρακολουθούν όλοι οι οπαδοί αυτών των ταινιών είναι και οι τοποθεσίες που γυρίζονται, εξωτικές και άλλες, και στη χώρα μας γυρίστηκε μια ταινία, θα φτάσουμε σε αυτήν. Αυτό ήταν ένα φιλμ που ένα μέρος του είχε γυριστεί στις Μπαχάμες, τότε για το 65 ήταν κάτι άλλο. Οι Μπαχάμες αλλιώς είναι σήμερα, αλλιώς ήταν τότε. Τώρα πάμε, φεύγουμε από το Thunderbolt και πάμε σε μια ταινία πάντα της σειράς James Bond, το ένατο φιλμ του 1974. Και αυτό είναι διασκευή από βιβλίο του Ian Fleming, The Man with the Golden Gun, με τον Roger Moore πρωταγωνιστή εδώ και μεταξύ άλλων ο Christopher Lee ήταν ο κακός στο φιλμ αυτό εδώ, το The Man with the Golden Gun, με συγχωρείτε, Arm είναι άλλο, The Man with the Golden Arm είναι παλιά ταινία με τον Sinatra, καταπληκτική. Το τραγούδι το είπε η Λούλου, μία από τις δημοφιλέστερες και καλύτερες Βρετανίδες τραγουδίστριες του 60 και όχι μόνο, που η φήμη της έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Μια τραγουδίστρια που η χρειά της φωνής της έφανε και προς την μαύρη μουσική, γι' αυτό έχει κάνει και δίσκους σε στούντιο με μαύρους. Προσπάθησε να κάνει και μια καριέρα τέτοια. Έχει πει το To Share With Love από άλλη ταινία και είναι το σήμα κατά τεθέν της το τραγούδι αυτό. Η Λούλου λοιπόν, σε σύνθεση του John Barry και του Don Black. Ο Alice Cooper ισχυρίζεται ότι το δικό του τραγούδι The Man With The Golden Gun, που βρίσκεται στο άλμπουμ του Muscle of Love, ήταν αρχικά να ακουστεί στην ταινία, αλλά οι παραγωγοί στο τέλος του την έφεραν και έβαλαν το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Sassy. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιάννης Κακλέας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Το επιτυχημένο θεατρικό δίδυμο εγκαινιάζει τις θεατρικές συναντήσεις στο καφέ του Ιανού. Τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8.30 σε μια ανοιχτή συζήτηση για το θέατρο, την τέχνη και τη ζωή. Ο Γιάννης Κακλέας και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 8.30 στις θεατρικές συναντήσεις στο καφέ του Ιανού, σταδίου 24. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνέχεια με την ταινία «The World Is Not Enough». Η ταινία ήταν του 99 και αυτή βέβαια τη σειρά James Bond, η 19η ταινία με τον Pierce Brosnan. Εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, στις δεκαετίες του 90, τους Garbage, να λένε το τραγούδι της ταινίας, και είναι μια από τις λίγες ταινίες του James Bond που έχει δύο τραγούδια. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Θα ακούσουμε και το δεύτερο από το φιλμ, που υπάρχει βέβαια στο soundtrack εκείνης της ταινίας του 99. Η Garbage, στο τραγούδι που έχει γράψει ο David Arnold και ο στιχουργός Don Black, που είναι από τους στιχουργούς, όπως ακούσατε, που έχει γράψει πάρα πολλές φορές στίχους σε ταινίες του James Bond. Ένα τραγούδι που είναι ακριβώς και αυτό στην ατμόσφαιρα των τραγουδιών του James Bond. Like us know how to Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ιστορία, γιατί ο συνθέτης της ταινίας, ο Άρνολντ, ήθελε ένα άλλο τραγούδι να ανοίγει το φιλμ, με τίτλο «Only Myself to Blame», γραμμένο από τον David Allen και τον Don Black και τραγουδισμένο από τον Scott Walker. Όμως το τραγούδι αυτό περιγράφει την αποτυχημένη ρομαντική ιστορία που πήγε να αναπτυχθεί μεταξύ του Bond και της Electra King, που μετά είναι και αυτή που πρωταγωνιστεί στην ταινία, αυτός ο χαρακτήρας, η Electra King. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης όμως δεν θέλησε να έχει το τραγούδι αυτό στην αρχή. Υπάρχει μόνο στο soundtrack το 19ο τραγούδι, στο soundtrack της ταινίας «The World Is Not Enough» με τον Scott Walker. I've walked way past midnight. I've driven for days. I've tried to forget in so many ways. I've held other arms, but they don't feel the same. And I've only myself to blame. From city to city, I still see your face. It follows me around all over the place. I shouldn't look back, but I do just the same. And I've only myself to blame. I knew it was love, but when you love will come again and again. There's no greater fool in the Fool's Hall of Fame. And I've only myself to blame. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, τα γαλλικά είναι μια γλώσσα, το έχω προσέξει και άλλες φορές. Στα μικρά αγόρια δεν αρέσει καθόλου. Και έχει στα αυτό μεγάλα το... δεν αρέσει, παρά μόνο στο κρεβάτι. Ναι, στα γαλλικά. Σε εμάς που ξέρουμε γαλλικά, μας λένε να τα λέμε. Πριβέ. Παιδιά, είναι γεγονός. Όσες έχουμε τελειώσει γαλλικά σχολεία, γαλλικά πτυχία, Σορμπόν κτλ. Τι τραβάτε και εσείς του γαλλικού. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχουμε ξεκινήσει ήδη και έχουν περάσει 2,5 σχεδόν ώρες, υπολογίζοντας 2 χθεσινές, και δεν έχουμε ακούσει ακόμα την Σίρλεϊ Μπάσεϊ, που έχει ένα μοναδικό ρεκόρ στις ταινίες του James Bond και στα τραγούδια. Σίρλεϊ Μπάσεϊ λοιπόν, το πρώτο τραγούδι σήμερα, και στη συνέχεια θα ακουστούν και τα άλλα, είπαμε ολοκληρώνουμε αύριο. Diamonds Are Forever. Με το τραγούδι αυτό γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που τραγουδά 2 τραγούδια στους τίτλους της αρχής των ταινιών του James Bond. Αργότερα, μερικά χρόνια αργότερα, 7 χρόνια αργότερα, θα είχε προσθέσει στον ηγητικό της και ένα τρίτο τραγούδι με το Moonraker. Η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, όταν είπε το τραγούδι αυτό το 1971, ήταν 35 ετών στις δόξες της και με μια φοβερή φωνή. Η σύνθεση είναι του John Barry και του Don Black που έχουν γράψει το τραγούδι, και ήταν το 6ο και τελευταίο επίσημο φιλμ του Sean Connery, γιατί όπως ακούσατε υπάρχει και η ανεπίσημη εκδοχή του James Bond στην ταινία Never Say Never που ακούσαμε το τραγούδι λίγο πριν, του 83. Diamonds Are Forever, Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when love Αφήνουμε τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ, αύριο θα ακουστούν τα άλλα 2 τραγούδια της, και πάμε στην ταινία του 97, Tomorrow Never Dies. Το φιλμ αυτό είχε επίσης το χαρακτηριστικό ότι στο soundtrack υπάρχουν 2 τραγούδια. Σήμερα ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε και τα 2. Θα ακούσουμε σήμερα το τραγούδι που άνοιγε την ταινία με τους τίτλους στην αρχή, που πάντα οι τίτλοι των ταινιών του James Bond είναι χαρακτηριστικοί και ιδιαίτεροι, όπως ξέρετε, και αύριο θα παίξουμε το άλλο τραγούδι που ακούγεται στο φιλμ. Η Sheryl Crow, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στην Αμερική μετά το 80, είναι η τραγουδίστρια που λέει το τραγούδι του James Bond «Tomorrow Never Dies». Ο παραγωγός αυτό το τραγούδι ήταν ο Μισελ Φρουμ και έχει γράψει το τραγούδι μαζί με την Σέρυλ Κρόου. Ακούμε Σέρυλ Κρόου και αύριο η Κίντι Λάγκ από το ίδιο φιλμ. Martini.